Pomina się, że Balotelli nie grał jeszcze w Juventusie i niechętnie nastawieni do turyńskiego klubu internauci przepowiadają, że któregoś dnia wystąpi w biało-czarnej koszulce. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Liverpool jako tako poradził sobie z kanibalem Suarezem. Zapewne w klubie liczą, że i z Balotellim dadzą sobie radę. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. I wieczorem i w nocy dość pogodnie, przelotny deszcz możliwy na południowym zachodzie i miejscami na wybrzeżu. W nocy od 7 do 12 stopni, a jutro od 20 do 26. Najchłodniej na północnym wschodzie, najcieplej na południowym wschodzie. Będzie dużo słońca, po południu jednak chwilami może się chmurzyć i przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lustrzankę Nikon D3300, obiektyw 18-105 za 2299 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Proszę Państwa, zwykła plotka, a może rewolucja na rynku pożyczek. Obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można, uwaga, zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie, nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso. Będzie, bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję, drugi rok gratis i teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Umówiliśmy się już, że w lodówce nie działam, to dziś na wszelki wypadek proszę nie zaglądać do szafy. 9:59. Dobry wieczór Państwu, jest piątek. Dobry wieczór raz jeszcze. Dzisiaj załoga w składzie Helen. Do Helen można zadzwonić i usłyszeć jej anielski głos. 7 trójek w Warszawie, 22. A w jakiejkolwiek państwo sprawie chcą, takiej piątkowej, naszej, listowej. Jest Kuba Jarosz, który też czeka na telefony. Jest Michał Jakubik, który zrealizuje program. No i jest redaktorek Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu i zapraszamy na 1699 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Za tydzień już tak nie będzie. Za tydzień już nie będzie pętelki, a potem za 2 tygodnie wszystko powinno wrócić do takiej normalnej, trójkowej normy, czyli zmiennicy LP Trójka, lista przebojów. Kończy się urlop redaktorowi Niedźwieckiemu. Zajrzymy jeszcze do notowania sprzed 1000 list. 699 notowanie odbyło się 23 czerwca 1995 roku. Dobry to był rok. Na 10 Various Minds, dlaczego ja? Na 9 Drzwi ONA. Wieje piaskiem od strony wojny, Manam. Na 8 wtedy. Na 7 Wonderful Tonight, Edyta Bartosiewicz. Na 6 Brian Adams, Paco de Lucia. No i Have You Ever Really Loved a Woman? Brian Adams, Paco de Lucia? Coś mi się tu nie zgadza, ale nic, sprawdzimy to w archiwum. O sobie samym Robert Gawliński na piątym, na czwartym sama Justyna Staczkowska, Anioł, Hej na trzecim, na pierwszym wtedy pani Edyta Górniak, Dotyk i na drugim... Ta płyta była zdaje się pięciokrotnie platynowa. Various Monks, Do ciebie, Pocałuj noc. A pamiętają Państwo, jakie wtedy były koncerty? 95 rok, ta płyta ukazała się 24 kwietnia właśnie w tym roku, 1995, tak, Various Monks. Anita Lipnicka w zjawiskowej zupełnie formie wokalnej i kto wtedy bywał na koncertach zespołu Various Monks, wie, że przeżywaliśmy na tych koncertach duże wzruszenia. Mam nadzieję, że takie przed nami. Państwo tworzą atmosferę, ja zapowiadam piosenki. 1699 notowanie. Zaczęliśmy poczekalnie od spadku 5 w dół z 45 na 50. Become, to jest Meteor. Meet You, 5 w dół dziś z 45 na 50, to jest 1699 notowanie listy przebył w programu trzeciego. Paco i Brian wystąpili tam razem, wszystko zostało sprawdzone, no pamięć głupka jest krótka. To może dzisiaj pod takim hasłem, co mi się niedawno przypomniało, proszę dzwonić także do Helen i do Kuby, 2 2 7 3, albo lp3@polskieradio.pl, albo 71335. No a teraz dwa utwory, które... No szkoda, szkoda. 5 w dół na 409 The Black Keys. To trochę jak z imprezy z lat 70. i może dlatego mi się podoba. Gotta Get Away, The Black Keys, 5 w dół dziś na miejsce 49. Co mi się niedawno przypomniało? Dzisiaj może pod takim hasłem? Może tak. Niedawno mi się przypomniało, że nie zagłosowałem na Mastodon. 6 w dół na 48. Szkoda, bo chyba się zmarnuje 6 w dół. Once More Round the Sun, Mastodon, dzisiaj na 48. Co mi się niedawno przypomniało, ale także w innych sprawach. Ekipa remontowo-budowlana z Kutna donosi o swoich sukcesach. Skład ekipy Dorota, Michał, Aśka. Witamy, dobry wieczór. I to jest nowość na 47. Michael Jackson. Drove across on the highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down. I noticed I got a flat, so I walked out, parked the car like sideways, so I can find what I can fix. I looked around, there were no cars on the highway. I felt a strange feeling like a beautiful city up here, where kids are playing and people are laughing and smiling and living in fear. She said, ile jeszcze jest tych utworów zarejestrowanych na taśmach, tego nikt nie wie, ale dziś nowość na 47. A Place With No Name. To jest Michael Jackson w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Będziemy w sferze spadku teraz przez chwilę. Nie wiem, czy Państwo już mieli okazję, by posłuchać tych płyt Olafa. To jest przekrojowa płyta, która prowadzi nas przez wszystkie lata, z którymi z nami jest Olaf Deriglasow i grzeczny dzisiaj 5 w dół na 46. Każdy chłopak chce być zły, któż by chciał być dobrym chłopcem. Bycie grzecznym chłopcem jest chłopakom raczej obce. Grzeczny chłopiec wszystkich słucha, życie spędza na kolanach. A ja chcę słuchać tylko głosu swego serca, więc może w końcu zrozum mnie kochana. Bo ja chyba nie potrafię być takim grzecznym, miłym i wzorowym facetem. A jeśli nawet myślisz, że tak jest, to tylko dlatego, że jesteś kobietą. Bo ja chyba nie potrafię być takim grzecznym, miłym i wzorowym facetem. A jeśli nawet myślisz, że tak właśnie jest, tych spadków dzisiaj, ale może to dobrze, bo nowe nagrania czekają na poczekalnie. Grzeczny Olaf Deriglasow, 5 w dół na 46. Najmłodsza córka napisała do radia, że tato miał 77 urodziny w poniedziałek. Teraz siedzi w kuchni i słucha listy. To dla taty 77-latka, siedzącego w kuchni 77 kolejnych lat rock'n'rollowych. Janek Samołek, 4 do góry. Są zawsze, tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Złe czasy, Janek Samołyk, nowa płyta niebawem. Ciekawe jaka będzie. 4 do góry dziś na 45, a o jedną pozycję w dół 44. All the Rage Back Home, zespół Interpol. She went and love come over my head abounds. Oh, the feeling. She said, you don't need time, be tame. You won't meet your mate inside. My faith won't lie. He said, you don't. I to jest Interpol, który dzisiaj spada na miejsce 44. Dzisiaj pod takim hasłem, a mnie się przypomniało. Mnie się przypomniał wieczór spędzony jeszcze wtedy z niemężem, dziś już mężem, w schronisku na Ornaku. Może słucha. Agnieszka, nie mogłam się powstrzymać, przepraszam. Bardzo proszę, fanklub Ani Gacek zadziałał. Dlaczego fanklub Anny? Dlatego, że fanklub Kasabian. 5 do góry, dziś na miejsce 43. Fanklub Slasha się nie spisał. A czekamy na niego, bo w listopadzie koncert w Krakowie i tam się wybieramy. World on Fire Slash 5 w dół z 37 na 42. Ja myślałem, że dzisiaj będzie w zestawieniu podstawowym. Właśnie Slash, pięknie, soczyste nagranie World on Fire Slash, dziś 5 w dół na 42. Listy do listy. Dziś kupiłem sobie ciężarówkę za własne pieniądze. Pozdrawiam pana, Marcel, 6 lat. Marcel, dziękuję ci bardzo za korespondencję i za tworzenie atmosfery listy. Fani Kongos się nie spisali. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Whoa! My head, I open my mouth and it's something I've read. I stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Już chyba nie ma szans, ale jest jeszcze notowanie za tydzień. Come with me now, Kongos, dziś o jedną pozycję w dół na 41. Nowa płyta tego pana, który świetnie używa gitary, już niebawem, a dziś dwa w dół na 40. Joe Bonamassa. What goes around comes back around. Your hollow words, they echo now. For you to keep when you're alone. So you can climb to yourself. Też już chyba nie ma szans, choć jest jeszcze notowanie za tydzień. No właśnie, Get Back My Tomorrow, Joe Bonamassa, dwa w dół, dziś na 40. LP trzymał po polskieradio.pl albo 71335, listy do listy. Pan Filip z Dęblina wysilił się dzisiaj, bo po tygodniu w delegacji napisał do radia. Ostatnio przypomniało mi się, bo to pod dzisiejszym hasłem, że niedługo zacznie przebywać dnia, tak za 4 miesiące. Dodatkowo już za 60 godzin będzie poniedziałek rano. Dziękuję, panie Filipie. A mnie się przypomniały boskie naleśniki na Wytrawno, ze schroniska na Cyrli. Pozdrawia nas nienajedzona. I jeszcze Adam. Chcieliśmy się przywitać, gdyż dziś pierwszy raz zagłosowaliśmy. Ada, która ma 16 dni, rodzice Adam i Justyna znacznie więcej. Nie liczy się metryka, liczy się muzyka. Trzy w dół. Świetliki. Żeby cię obudzić. Na 39. Dzwonię po to, żeby słuchać, jak oddychasz. Za oknem stoją dwie taksówki. Śpiączka. co się dzieje? Jesteśmy na 39. miejscu poczekalni i dopiero jedna nowość, był to Michael Jackson, a tu świetliki przybył Brazylianda na 39. Trochę do góry, bo o jedną pozycję z 39 na 38 A Million Little Pieces Placebo. There wasn't much I used to need. A smile would blow a summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving. No grieving, my love, understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. Placebo na 38 dzisiaj. Teraz krótka sytuacja jest taka. Weronika ma chłopaka Artura, Artur ma dziewczynę Weronikę. Razem wracają teraz do Poznania i u nich w radiu teraz na pewno Judas Priest 37. Jak to jest z tą listą? Już mi się wydawało, że ich witamy w składzie podstawowym, a tu 4 w dół na 37 w 1699 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. To jest na razie poczekalnia. Gdzie te nowości? Wyjeżdżam. Pustki dziś w dół na 36. grylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Wyjeżdżam dzisiaj jedną pozycję w dół na miejsce 36. Wyjeżdżam w czwartek do Zabrze. Czy ktoś z Państwa też się wybiera na Black Moss Night? Jeśli tak, to do zobaczenia i oczekujemy. Panie redaktorze, wyrzuciliśmy z domu telewizor, namówiłem żonę Elę, aby zagłosowała pierwszy raz na listę. Teraz stoi obok mnie i słucha listy. Pozdrawia nas Kazimierz z Gliwic. No to panie Kazimierzu, druga godzina spotkania na siedząco. Być może to proszę zaproponować. Jest nowość na 35. Biuro Ludzi Znalezionych, zespół Cream. Każdego dnia cicho odlatują, zabiera ich dziewczyny dźwięk i złudny smak kariery. Odszukać chcę każdego z nich, przeglądam ogłoszenia. Przede mną tłum, czy znajdę tam przyjaciół utraconych? Na mieście dziś chyba rozpoznałem. Głos taki sam, to niby on, lecz coś mi się nie zgadza. To tylko cień, nie mamy nic do powiedzenia sobie. Pożegnał go, choć tak mi żal, przyjaciół utracony. To jest najwyżej notowana nowość? Czy to jest najwyżej notowana nowość na 35. Biuro Ludzi Znalezionych, zespół Cree? Dziś listy do listy pod hasłem A mnie się przypomniało. Przypomina mi się lato 2006 z koncertem Gilmura w Gdańsku pod koniec sierpnia. Pozdrawia Jola. To chyba się tam widzieliśmy. Fing w dół na 34. This is a song about somebody else. So don't worry yourself, worry yourself. Devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself by looking too close. By looking too close. No, no, no, no. Spodziewałem się tego, dwa w dół dziś na 34. Looking Too Closely, Thing. Dzisiaj przed południem Robert był Państwa gościem, opowiadał o nowej płycie, o muzyce, o życiu, o uczuciach, a tu piosenka Trzymaj się wiatru, kochana, na 33. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. Ta nowa płyta Roberta jesienią tego roku jest bardzo gitarowa. Trzymaj się wiatru, kochana, Robert Kaszczycki. Dzisiaj o jedną pozycję w górę na 33. Był taki koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. It's called Wait for Better Days.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 sierpnia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Bez zgody Kijowa rosyjski konwój wjechał na Ukrainę. Moskwę potępiły za to Unia Europejska, NATO i Pentagon. Jeszcze dziś zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Eksperci zidentyfikowali kolejne ofiary zestrzelenia malezyjskiego Boeinga nad wschodnią Ukrainą. Ksiądz Lemański będzie się odwoływał. Dziś otrzymał zakaz pełnienia funkcji kapłańskich i noszenia stroju duchownego. Za godzinę zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. O pilne posiedzenie wnioskowała Litwa, a chodzi o przedyskutowanie sprawy wjazdu na Ukrainę rosyjskiego konwoju. Na ten wjazd Kijów nie wydał zgody. Przedstawiciele ukraińskich władz mówią o rosyjskiej prowokacji i agresji, a Unia Europejska o naruszeniu granicy Ukrainy. Wjazd konwoju potępił sekretarz generalny NATO. Działanie Moskwy skrytykował też Pentagon. Rzecznik amerykańskiego resortu obrony wezwał Rosję do natychmiastowego wycofania konwoju. Rzecznik Pentagonu kontradmirał John Kirby powiedział, że rząd Stanów Zjednoczonych stanowczo potępia jednostronną decyzję Moskwy o skierowaniu konwoju na terytorium Ukrainy, wzywając Rosję do natychmiastowego jego wycofania. Kirby przypomniał, że rosyjski minister obrony zapewnił niedawno szefa Pentagonu Chucka Hagela, iż nie dojdzie do inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainie. Kontradmirał skrytykował też nieustające przerzucanie przez granicę rosyjskiego uzbrojenia, w tym systemów rakietowych i artylerii. Obserwujemy, że wiele sprzętu rutynowo przekracza granicę. Trudno sobie wyobrazić, by sprzęt ten wędrował bez rosyjskich oddziałów. John Kirby potępił Moskwę za podsycanie ukraińskiego konfliktu i eskalację napięcia poprzez gromadzenie wojsk rosyjskich przy granicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W niedzielę Dzień Niepodległości Ukrainy, ale już od dziś Warszawski Pałac Kultury i Nauki będzie niebiesko-żółty. Na znak solidarności z Ukrainą, zwłaszcza w tych dniach, w tych tygodniach i w tych czasach, z którymi przyszło Ukrainie i Ukraińcom się zmierzyć. Wyjaśnia Agnieszka Kłąb ze Stołecznego Ratusza. Eksperci zidentyfikowali kolejne 46 ciał ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga 777 zestrzelonego 17 lipca przez prorosyjskich separatystów nad wschodnią Ukrainą. W sumie więc do tej pory ustalono tożsamość 173 osób. Niektóre ofiary nigdy nie zostaną rozpoznane, ponieważ poszukiwania ich szczątków zostały przerwane w związku z toczącymi się w rejonie katastrofy walkami między armią ukraińską a separatystami. Przypomnijmy, na pokładzie samolotu było 298 osób, większość Holendrów, wszyscy zginęli. Ksiądz Wojciech Lemański zapowiada odwołanie od decyzji arcybiskupa Henryka Hozera, który postanowił, że nie będzie on mógł pełnić funkcji kapłańskich, a więc na przykład odprawiać mszy, nie będzie mógł także nosić stroju duchownego. Zakaz jest bezterminowy. Ksiądz Lemański chce odwołać się do Watykanu, a jeśli to nie pomoże, do samego papieża Franciszka. Zawsze jest możliwość ubiegania się do papieża o prawo łaski. Ja księdzem będę do końca swoich dni i nie zamierzam z żadnego etapów tej procedury odwoławczej rezygnować. Decyzję o suspensie ksiądz Lemański usłyszał podczas dzisiejszej rozmowy w Kurii Warszawsko-Praskiej. To kara za fałszywe przekonania i teorie na temat nauczania Kościoła katolickiego i trwały upór w głoszeniu fałszywych przekonań, który sieje zamęt wśród wiernych, wyjaśnia rzecznik Kurii Mateusz Dzieduszycki. Mówi też, że kara może być cofnięta. Ksiądz Lemański powinien zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazł. To, że to, co go spotkało, jest konsekwencją jego własnych słów i jego postępowania. I wtedy, kiedy ta prawda do niego dotrze, będzie możliwa poprawa i naprawa tej sytuacji. Ksiądz Lemański wielokrotnie narażał się przełożonym. Najpierw, gdy krytykował ich za stosunek do in vitro, później podczas przystanku Woodstock, gdy mówił, że polski kościół jest skostniały i się nie zmieni, dopóki nie wymrze to pokolenie biskupów. I w końcu kilka dni temu, kiedy usłyszał o cofnięciu mu pozwolenia na odprawianie mszy w Jasienicy, wtedy zażartował, że widocznie za wolno szedł na pielgrzymce. Co najmniej 22 tysiące osób zniknęło w Meksyku bez wieści. Powody zaginięć są głównie dwa. Porachunki między kartelami i ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Na początku sprawowania urzędu przez prezydenta Enrique Peña Nieto liczba zaginionych wynosiła 26 tysięcy, a następnie wzrosła do blisko 30 tysięcy. Rząd Meksyku podjął działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu obywateli i udało się odnaleźć ponad 17 tysięcy osób. W tym samym czasie notowano nowe przypadki niewyjaśnionych zniknięć, co sprawiło, że ich liczba pozostaje na stałym poziomie ponad 20 tysięcy. Rozbieżności w liczbie zaginionych niejednokrotnie były obiektem krytyki ze strony członków rodzin ofiar oraz Organizacji Obrony Praw Człowieka. W weryfikacji informacji na temat osób poszukiwanych wykorzystano dane m.in. ze szpitali, przytułków, rejestrów policyjnych i placówek migracyjnych. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był serwis Trójki.